यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2053 तदनुसार 27 नवंबर 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। जैसी बात आती है वैसे कह देता हूँ, बार बार वही बात है। एक संत बोले थे कि रोटी खाते हैं और रोटी अच्छी लगती है भाई, ऐसे मुझे बात अच्छी लगती है, मतलब बात अलग है, अच्छी लगती है अच्छी बात है, अब नई कहां से लाओ है। तो जीवन में कि समय है ये बड़ा कीमती है, मानव जीवन की बड़ी भारी महिमा शास्त्र में दुर्लभ मानुषो देह, उसका जो ये शरीर है इसकी जो उम्र है ना, उम्र वो गिरती की है और चली गई, वो तो खत्म हो गई, इतना समय तो नष्ट हो गया, अब अगाड़ी कितना इसका पता नहीं, और इसका सदुपयोग करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। शेर जी ने कहा था कि मूर्ख से मूर्ख हो, मूर्ख से मूर्ख और पापी से पापी हो, थोड़े थोड़ा समय हो उतने में कल्याण हो जाता है। तीन बात बताई, पापी से तो पापी हो और पढ़ा लिखा समझ नहीं, मूर्ख से मूर्ख अनजान, थोड़ा सा थोड़ा समय हो उसमें भी कल्याण हो जाता है आदमी का। तो क्या गीता में आया ऐसा, गीता में ऐसा आया, थोड़े का थोड़े कहते हैं अंतकालीन माँ में वह स्मरण होता कली, अंतकाल में भी मेरा स्मरण करता हुआ मरता है तो कल्याण हो जाए। अब समय वहां उसके पास कहाँ है, अंतकाल में भी अब जा तो मर जाता है, तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो अंधकाल में भी स्मृति हो जाए प्राप्त हो जाए थोड़ी बार भी, अगर मूर्ख से मूर्ख हो तो कहते दामी बुद्धि योगम तम ये नाम पियांति थे तेसाम अनुकम पार्दम हम अज्ञान जम तमाम नाश यात वार भाव तो ज्ञान दी बेन वास होगा बच्चेता मतलब प्राण है, 3 श्लोक है। तो कल्याण हो जाए उसका बुद्धि योग मैं देता हूँ, अज्ञान जन अंधकार दूर मैं करता हूँ, ज्ञान दीपक मैं दे देता हूँ, तो वो कैसा ही हो। आपी से सुदुराचार भजते मैं मन निभाग, पापी से पापी, पापी से पापी मेरा भजन करता है तो सागरी को मंतव्य क्षिप्रम भोज धर्मात्मा। मनुष्य शरीर की ये विलक्षणता है कि थोड़े समय में भी अपना कल्याण कर ले आदमी। एक बात ऐसी सुनी कि इतनी उम्र दी है भगवान ने, उसके थोड़े समय से कल्याण हो जाए तो ऐसे कल्याण 3-4 बार 5 बार कर लो, एक बार करने के बाद और करने की जरूरत नहीं है, परंतु समय इतना है कि एक बार कर लो। जैसे मोटर में इसमें 5 सवारी बैठेगी तो 5 की जगह 10 बैठ जाए तो ले जाती है। तो यह सीमित काम में भी ऐसी बात है, भगवान की कृपा है असीम, किसी वही नहीं है, मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा। और भी मैंने एक बात पढ़ी है कि दूसरी साहब संसार के लिए बनाई, भगवान ने सब चीजें संसार के लिए बनाई। जैसे माता पिता अपने बच्चों के लिए बढ़िया पैसे खर्च करके और मिट्टी का खिलौना लाते हैं, क्योंकि बच्चे उसी खेलना चाहते हैं। ऐसे ये संसारी सब संसार के भोगों को पदार्थों को चाहते हैं, तो बालकों के लिए सब संसार के लिए सब जीव बनाई, और भगवान ने मनुष्य अपने लिए बनाया। मनुष्य तो माता है कि एकाकी रहम थे, अकेला का चित भगवान ने लगा नहीं, इस वास्ते भगवान ने मनुष्य बनाया। तो क्या कि ये मनुष्य ऐसा है जो भगवान को मेरा ऐसा कह सकता है? और किस में ताकत है? मुझे जानते नहीं, पशु पक्षी वृक्ष आदि जानते नहीं, देवता लोग भोगों में लगे हुए हैं, उन्हें भक्त नहीं है। या धनी आदमियों को कहां भक्त, सत्संग में भक्त नहीं मिलता, धनी फेर में नरकों में पड़े हुए जीव बिचारे दुख पा रहे हैं। तो इस वास्ते वो भजन क्या करे, एक मनुष्य है वो ही भगवान का भजन कर सकता है, अपना कह सकता है। और भगवान की एक विलक्षणता और भी एक कई अनंत विलक्षणता है भगवान की। भगवान जिन्हें देखो अनंत ही अनंत ही अनंत है। एक भाई ने कहा था कई मतलब याद आ गई अचानक, भगवान तो घन दीवाल है, सुख दे तो घण दे, दुख दे तो घण दे, बीमारी दे तो घड़ी दे, रिपा दे तो घड़ा दे, घन दीवाल है, दुख देते नहीं घड़ी दे। वास्तव तो भगवान दुख देते ही नहीं, कभी दुख है ही नहीं, भगवान दे कहां से। एक आदमी ने संत को गाली दी, तो वे कहते गाली गाली बंधु तुम्हारे पास गाली है, बारे हमारे उन्हें संग्रह किया ही नहीं, क्या दें तुम्हारे को, हमारे पास तो घाटा है भाई, दिवड़ा निकला हुआ गाली है ही नहीं हमारे पास, तुम्हारे पास है दे दो तुम, दे दो हमारे तो लेवाड़ी है नहीं, तो दे दो दे दो। अब गाय बोले वाले किसकी होती देता है हमारे पास, वह मतन भाव गाल गाले असमर्था, उसके अभाव होने से हम गाय गाले में असमर्थ है भाई, क्या दे गाली। तो इस वजह से भगवान देते हैं, तो दुख देने वाला वास्तव में कोई नहीं है, सुख देने वाला दुख देने वाला कोई है ही नहीं। सुख से दुख से नको विधाता परो ददाती जी को बुद्धि जैसा, नहीं कोई सुख दुख दुख दाता निर्कृत कर्म भोग सुख रहता, दुख दुख है नहीं। जब तक सुख देने वाला दूसरा दुख देने वाला दूसरा है ऐसा भाव रहता तो उसका कल्याण नहीं होता, क्यों दूसरा तो रहेगा ही। अब दूसरा तो मिटे, दूसरा मिट ही जाए से कैसे रहेगा, अरे वो सुख दुख दे तो मिटे कैसे बताओ, दूसरा मिटेगा नहीं। इस बात ये स्वयं ही दुखी होता है, तो भगवान ऐसे सुख देते नहीं। और भगवान भगवान है जो चेला बनाते नहीं, भगवान अपना मित्र बनाते, बरोबर बनाते भगवान अपने छोटा ही बनाते, अपने छोटा भी बनाते जो स्वयं छोटा होता है, स्वयं छोटा इस बात जो छोटा बनावे, चेला बनावे, मातृत्व बनावे, भगवान बनाते नहीं, भगवान मित्र बनाते हैं। मेरे को बड़ी विचित्र बात लगी, भगवान मित्र बनाते हैं। तीन मित्र बनाए, एक दो कृष्ण भगवान ने निषाद राज को उसको मित्र बनाया, और एक बनाया विभीषण को, और एक बनाया सुग्रीव को। तो तीनों तीन तरह के, निषाद राज को तो सिद्ध भक्त था, महात्मा था, तत्व की था, वो सिद्ध था, विभीषण साधक था, और सुग्रीव पामर था, विषयी घोर पड़ा हुआ। भगवान ने सब कुछ किया, तो भगवान कहते हैं कि चार महीना यहाँ रह गया, एक दिन बंदा आया नहीं मिलने के लिए, कहीं नहीं चलो, काम से दुख बीच रहा, बैरी हो गया वैद, काम से दुख बीच रहा, अपना मतलब जयराम जी की आओ जाओ कहीं भी, तो ऐसी बात है। तो बोला ये नहीं, निषाद राज ने पहले कहा कि मर गया, मर गए पधारो, राम जी ने कहा भाई मेरे को वनवास है, नहीं जा सकता मैं। और सुग्रीव ने बोला ही नहीं, और विभीषण ने जो दो गया साथ ही होगी तब बाजा मगर पर बाजा ने कहा ही नहीं। तो भी तुम लोग मित्र मानते हैं, सलाह पूछते हैं। विभीषण आया तो सुग्रीव से सलाह पूछते हैं, बोलो क्या करना चाहिए। तो कहा मरे तो मेरे समझ में तो बांध कर रहना चाहिए। तो सगा नहीं जी तुम नीक बिचारी मम परम प्रश्नागत भय हरी। तो भगवान को अपना कहने के लायक एक मनुष्य है, वो भी अपना नहीं कहता तो भगवान तो अधिक नहीं है। कोई मन को मरा कह दे जैसे के कई माँ अधिक भी देख भरतलाल मेरे को माँ कह दे। भरतलाल जी के तुम माँ थोड़ी है, अपने बेटों को जंगल में निकाल दे वो माँ होती है। कैसे माँ कहो दे रहे, राम जी तो माँ कहते रहे के कई माँ माँ कह रहे। उसने नहीं कहा जो भी तुम मात करो बन जाना तो भगवान सतो समाना, तेरे माता पिता ने कह दिया। तो कौशल्या राम जी को कह रही है जे पितुमा तुम्हारे माँ बाप ने कह दिया ना। कौशल्या नहीं मेरा बेटा है, तो कई बेटा नहीं है कई बेटा पूरा। जो पितुमा कहो बन जाना, जो पिता की आज्ञा हो तो नहीं जाओ जान बड़ी माता। उसे अपने माता बताया अपने को, मैं कहती हूँ बन में जाओ बन मत जाओ यहाँ रहो। और क्यों कह दिया तो वे जो पितु माँ तू कहो माँ बाप ने दोनों ने कह दिया तो बेटा सौ दे जगह समान। मैं एक दो दे मैं कहती हूँ मेरे से सौ दिना छोटी माँ का है मेरे से अधिक दादा। तो अभी माँ कह दिए तो राम जी माँ कहते लक्ष्मण जी भरत जी शत्रुघ्न जी भरत जी नहीं कहते थे के को ऐसे सर। गोस्वामी महाराज के पदम आया है कि जब तक जीती रही तब तक कभी के को मां नहीं कहा। वहां रहते थे सरयू के ऊपर नंदीग्राम में। तो एक दिन माता जी पहुंच गई वहां के गई पालकी में चली गई सब ले गए वहां गए। तो आओ महारानी साहब महाराणी साहब आओ महारानी साहब पगम पड़ते महारानी साहब कहते माँ नहीं कहते। कहेगी वो बड़ा दुख हुआ कि भरतलाल मेरे को माँ कह दे। बात हो यही पर भरतलाल कहते माता का लक्षण नहीं है कैसे माँ कह दू। तो बाबू जो भगवान की भूख लगी है कोई मेरे को अपना कह दे कि हे नाथ मैं आपका हो आप मेरे हो तो भगवान राजी हो जाए। भगवान की भूख लगी है तो ये मनुष्य ऐसा है कि भगवान की भूख को दूर करे अपने अभाव को भी दूर करे और दुनिया के अभाव भी दूर करे। ऐसी कोई जुड़ी नहीं है ऐसी जुड़ी कोई नहीं है। अपना भी कृतकृति हो जाए तो ज्ञान से और भगवान की भक्ति से भगवान प्रेम के भाव के भूखे है भगवान तो भूखों को भोजन देना पुण्य होता है ना। भगवान को भोजन दो भाई भाव के भूखे है भगवान। दुनिया बेचारी की जो दुनिया का भी कल्याण कर सकता है भगवान का भक्त दुनिया का भी कल्याण करे और भगवान की भूख भी मिटावे और अपना भी अज्ञान मिटावे। ये तीनों काम करना भगवान एक मनुष्य कर सकता है दूसरे की भी ताकत नहीं। वो भाई हो चाहे बहन हो सही में कोई बात नहीं है। सही कैसा ही वो किसी से वर्ण का हो किसी आश्रम का हो स्वस्थ हो या बीमार हो धनी हो निर्धन हो कैसे ही क्यों हो भगवान को अपना तो कह ही सकता है। मेरे आप मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई मेरे भाई ने कह दिया। ऐसे हरेक आदमी भगवान को कह सकता है अरे भगवान राजी हो जाए भगवान प्रसन्न हो जाए कि मेरे को भी इसने याद तो किया मेरे को माना। तो ये बात है महाराज भगवान है प्रतीक्षा करते हैं। आप कोई भी कहो माँ बन जाए तो भगवान मानने तैयार। प्रयागदास जी ने सीता जी को बहन माना तो भाई की तरह प्यार करती है बड़ी बहन है प्यार करती है। कैसी बिली सुबह वो छोटा होता भी कहता है कि मेरी बहन भोली है कि मेरी माँ भोली वैसी बेटी वैसी भोली जैसे माँ जैसी बेटी होती। अब जंगल में कहा कि माँ तू वह मिले तो कहा आप जंगल में क्यों बैठे हो, कहते मेरे को यह आनंद आता है। अरे खाने को तो अन्न नहीं, रहने को मकान नहीं, छोड़े में खाट नहीं, पैर में कपड़ा नहीं, बातें आ गई राम जी की बातें आ गई। बोलिए बोलो जगत जने जानकी जी को भोली कहने वाले भी है, छोटा भाई है छोटा भाई, बड़ी बहन है बड़ी बहन माँ के समान माँ प्यार करती थी। पर महाराज जी बहन बोली प्रयागदास जी कहकर बोलते थे सुखनाथ जी महाराज सारा चाचा सा नीचे करवा खटिया देगी खटिया नीचे करवा प्रयागदास अलमस्ता सुबह रामलला का सरवा रामलला का सारा मामूली थोड़ा श्री रामलला मान ले बताओ जो गुना आप सब भगवान मान ले भगवान ने तो मनुष्य को छुट्टी दे दी ना तो मेरे को माने अब भगवान को ना मानो और मांगने लगे दूसरे को तो भगवान की दी हुई छुट्टी का दुरुपयोग करता है। कहना तो चाहिए भगवान को कि आप मेरे हो और भगवान की विशेष उदारता है कि भगवान की दी हुई चीज मनुष्य को जीव को अपनी मालूम होती है ये सही मेरा ही है मन मेरा ही है बुद्धि मेरी है योग्यता मेरी है आंख नाक अधिक इंद्रिया मेरी है मन मेरा ही है भगवान का दिया हुआ कब्जा कर लिया मेरा ही है आपका मन तो दे रही आपका मन कैसे आपका है ही नहीं भगवान में लगा तो ठीक हो जाए। विषयान ध्याय तस्तम विषयों विशुद्ध थे विषयों का ध्यान करे तो मन विश्व में आसक्त हो जाए। मां मनुष्य नित्य मेरा स्मरण कर दो मैयो प्रवृत्ति मेरे वाल लीन हो जाए बोलो जो भगवान का ही है तो मैं ये मन आ जा मई बुद्धि तू मेरे को दे दे मैंने तेरे दिया तू मेरे को दे दे भगवान राजी हो जाए बोलो मुंह बोते भगवान भी भगवान को दे दे भगवान राजी हो जाए। छोटा बालक कोई चीज पिताजी को देता है हाथ में तो लेकर इतना बड़ा हो जाए इतना बड़ा मेरे से बड़ा मैं तो याद रखा तुम इतना बड़ा हो जाए ऐसे ठाकुर जी भगत मेरे मुकुट मणि मुकुट मणि मैं हूँ भगतन का दास कितनी विचित्रता है ऐसी विचित्रता हरेक नहीं होती ये भगवान में ही है। इस बार से किसी को मातेत नहीं बनाते चूल्हा बना मातेत बना दे मेरा ये गुरु बनाने करते करते बनता तो छोटा है बड़ा है छोटा दूसरा है वो बड़ा ही बनाते हैं। संतों की बात भी सुनी है कि पारस जैसे हैं सोने लोहे को सोना बना दे तो लोहे को सोना बना दे उस सोने में ताकत नहीं कि तुझे लोहे को सोना बना दे और संत महात्मा जो संत महात्मा बना दे वो भी महात्मा बना दे वो भी महात्मा बना दे पारसों की खान खुल जाए ये बातें नहीं बनाते ऐसी बात है और देते हैं वो इतने छिप करके देते हैं दुष्टों को भी हृणाक्ष आदि को बल दिया और रावण को कहा है कि नहीं कौन है तो किसको कहा जिसने तुम्हारे जीते हो सरासर जहार सरासर को जीत गए हो हरिनाथ जिनार जिसके शिव तो हल्ला है उगा दूत हो मैं जिसके लवलेश मात्र बल से सम संसार पर तुम कब्जा कर रहे हो बल दिया किसका है वो अभिमानी करता है भगवान को दिया हुआ अपने को भी शरीर मिला है इंद्रिया मिली है मन मिला है बुद्धि मिली है धन मिला है पदार्थ मिला है योग्यता मिली है उसको हम अपना ही मानते हैं। अपना हो तो मेरे शरीर को सारा ही क्यों दो शरीर अपना है बीमार को तो न दो थोड़ा गोरा कर दो सूखा सुंदर कर दो जब मिल जाए कर तो नहीं सकते करेगा तुम्हारे है ही नहीं अपना नहीं माने तो मुक्ति कर दे भगवान सच्ची बात वो मान ले कि महाराज सब आपका सही आपका मन बुद्धि आपका तो न्याय हो जाए भगवान ही राजी होते खेलते है ना तो ज्ञान उधर फेंके वो उधर फेंके खेल हो जाए भगवान तो दे आपको, आप दो भगवान को, खेल हो जाए, मौज मौज हो जाए। कैसी बात है, कितनी उदारता। ऐसो को उदार जग माई, बिन सेवा जो द्रवे दिन पर राम सुरेश को नाई। ऐसा को उदार जग माई, जग उदार कौन है, ऐसा कोई ऐसा है ही नहीं। कितनी विचित्र बात है, ऐसा को उदार जग माई, बिन सेवा जो द्रवे दिन पर, बिन सेवा। प्रभु तरु तर कभी डार पर देखिए आप समान, भगवान नीचे बैठे ऊपर बैठे पूछ लटका ऊपर। ये मेरे सखा है, इनकी सहायता से मैंने भय समर सागर के बेड़े। वशिष्ठ जी वो परिचय देते हैं, दुध रूपी समुद्र में नौका तो ये बने, और उनको कहा कि ये हमारा गुरु जी महाराज है, कृपा धर्म चरण मारे, कृपा देने की हुई बल भांगा राम जी सभा की कुछ किया ही नहीं। इतना कह रहा है भगवान, भगवान ही है इस बात में, भगवान भगवान ही है। न त्वत समोस्त भेदिका कुतोन्य, आपके समान भी कोई नहीं है तो अधिक कैसे होगा, अधिक कौन कैसे होगा, भगवान समान भगवान है। राम रावण यो युद्ध, राम रावण यो युवा, कोई है ही नहीं। ऐसे कृपा परमात्मा को स्कोर करके बजे जान दूसरे को भजन करे, दूसरी आशा रखे। अरे भगवान कहते मेरे को मानो, तू दूसरे की आशा रखे तो मेरे में तेने क्या कमी समझी। ये भगवान तो नहीं दे सकते, वो देगा वो देगा वो देगा, अरे क्या देगा वो, मेरा सब कुछ तेरे लिए ही है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, अपना दरकाल तो है, माँ बाप को अच्छा लगता है। भगवान के लिए माँ सब मम प्रिय सब प्यारा है। अब भगवान से कह दो महाराज आप हमारे को प्यारे लग जाओ बस, तो याद हो जाए तो सब प्रिय मम प्रिय सब मम उपजाए। कैसे ही हो अपना बालक काला करूटा, कैसा ही हो अपनी माँ को तो अच्छा लगता ही है। ऐसे राम जी को तो अच्छा लगे, सब मम प्रिय सब मम पूजाए। कितनी विश्व बात है, जैसे मनुष्य विशेषता से फिर ज्ञानी ज्ञानी विज्ञानी ज्ञानी, सबसे अत्यंत प्यारा है दास, तो भगवान का दास बन जाए। अरे दास बनना ही पड़ता, गुलाम बनना पड़ता, अरे राजकीय सिपाही और दास बनना पड़ता है, आदमी को बनना पड़ता है। आदमी अगर नहीं गर्द गधे ने बाप करे, बापो बापो बापो का चलो गए बाप, राम जी बड़ा में कोई लाज होता शर्म आवे। राम जी के मैं हूँ बाप हूँ, सब मरु बबु बुझाए बने हुए गधे ने बढ़ा दे, पर भगवान ने नहीं बढ़ावे। क्या पता कितनी विचलित बात है, जगह जगह आशा लगे। मोर दास कहा नर आशा करे तो कहो काम विश्वास, मेरा दास मेरा आशा वो दे देगा वो दे देगा। अरे क्या दे देगा, वो खुद भटकता फिरता है, खुद मांगता फिरता है, तो फिर क्या देगा। मोर दास कहा नर आशा, मनुष्य आशा करता है संसार से, संसार क्या देगा। मनुष्य की पूर्ति इनकी कमी की पूर्ति त्रिलोकी सब मिलकर के नहीं कर सकती। आप ध्यान दो जैसे अग्नि आपके त्रिलोक क्या देगी, नाशवान चीज देगी क्या देगी। अरे स्वयं चेतन अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशी, संसार कुछ दे सकता है, कुछ नहीं दे सकता। और संसार की पीछे धन से मिल जाएगा, इसे मिलेगा कुछ नहीं भाई। खुद बेचारा घाटे में पड़ा हुआ है, मंगता है तेरे को क्या देगा। खुद भी सबके चाहना, सबके कोई चाहने रहे थे ही नहीं, अब सोचाना तेरे को क्या दे देगा, कैसे दे देगा। बड़ी आश्चर्य की बात है, विचार को कितनी अच्छा आलोक की बात है, विचित्र बात है। तो क्या देगा, क्या देगा, वो सोचते ही नहीं प्राणी। कम से कम ये तो सोचे कि संसार में इतने हैं पक्षी है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, भाई हमारी इच्छा पूरी कर देगा क्या? कोई भी मनुष्य जीव संसार की चीजों से कभी तृप्त हो जाएगा क्या? कोई हुआ है क्या इतिहास में कभी? या भगवान के शरण गए जो मौज हो गई, आनंद हो गया, शरण आए बहुत सुख पाया, कई शरण हो गया, मौज हो गई, शरण शरण के आया, संत संत के शरण आया, दुख दारी सब दूर हो जाए भगवान के शरण होने से। जीव की कमी को भगवान ही पूरी कर सकते हैं और किसी की ताकत नहीं, क्योंकि संसार में किसी की पूर्ति हुई कहां से? इतिहास में भी आप बता नहीं सकते उसको तो पूरी हो गई। प्रजा जी के पिता ने विचार किया तो मैं मरू ही नहीं, बहुत मेहनत की, खोज खोज ऐसी ऐसी बातें लगाई, मरी गया, लोह लकड़ से मरो नहीं जो मरो मो नखरी नखू मरियो नखू आदि मरिया कर नखू ने बदल दिया ही नहीं, नक्स नहीं मरू, असर मिलू नहीं, ससर ने मनो जीते सुमल नहीं, मरियो सुमलू नहीं, आले सुमल नहीं, शुक्र सुमल नहीं, दिन में मरू नहीं, रात में मरू नहीं, महीने में मरू नहीं, पर मनुष्य से मरू नहीं, पशु से मरू नहीं, ब्रह्मा जी की सृष्टि से मरू नहीं, तो देख लियो मौत तो नहीं, सड़ा रोक दिया, सड़ी गड़िया रोक दी, सभी कठिन दरवाजे रखी हुई थी, अब मौत कठिन आएगी, मौत तो आई। तो दुनिया तो महाराज कोई पूर्ति क्या करेगा, रक्षा भी क्या करेगा, एक ही परमात्मा ये सिवाय परमात्मा का और कोई नहीं है। अरे उतना सस्ता ये यथाम प्रपद्यंते थी, जैसे आप वैसे ही सत्यास कर मित्रता करने से तैयार, तो भगवान की और प्राणी की कोई समान अवस्था है, मैं मित्र है हमारे प्यारे मित्र, सब मम प्रिय, सब मम बजाय, सब मेरे को प्यारे लगते हैं। अब यही कहता भगवान प्यारा और मेरे कोई प्यारा नहीं है तो निहाल जा, मेरा भाई ने कह दिया मेरे तो कृष्ण गोपाल दूसरा में कोई, तो इतनी सी बात है मामूली सीधी सरल बात है, मेरे तो कृष्ण गोपाल दूसरा में कोई, जाके सिर्फ मोर मुक्त मेरो पति सोई, मेरे तो कृष्ण गोपाल दूसरा में कोई, तो दूसरी जरूरत क्या है? एक भगवान अपना हो गए सब संसार अपना हो जाएगा, बड़े राजा महाराजा को होता रखा तो सब दुनिया भर महाराज महाराज करते, भगवान के चरण शरण हो जाए और वेश मात्र साधु का बन रहे तो महाराज सब लोग महाराज महाराज करे, केवल भगवान का हो जाए साधु तो एक ऊपर से बड़ा उठी। तुलसी कपटी संत का रघुबर राखत मान, कपट से बन जाए उसका भी, जैसे अपट पुरोहित वो देव दान सजमान, मारे तो गुरु जी यही है ब्याह करने भाड़े का पंडित लाएंगे, दान तो हमारे गुरु जी को देंगे, ऐसे भगवान का हो जाए तो भगवान देते, तुलसी कपटी संत का रघुबर राखत मान, ऐसा कौन है संसार में ऐसा को उदार जगमान, ऐसे उदार परमात्मा के रहते हुए भटकते हैं दुनिया में, वो निहाल कर देगा, वो निहाल कर देगा, वो कहेगा अरे वो क्या निहाल कर देगा, कैसे कर देगा निहाल, तो दशा तो ये है भाई। कोई निहाल करने वाला नहीं है, अब फिरता जगह जगह फिरता है, यावान अर्थ उत्पाने सर्वदा संप्रोत हो दुखे तावान सर्वेशु वेदेशु ब्राह्मण से विजानता, जैसे बरसात में है खाड़ा भेजा कई पानी भेजा स्वच्छ पड़ा है पानी सा, मैंने हाथ धोए तो गंदा हो जाए, कभी हाथ धो ले, कभी मुंह धो ले, कभी कुल्ला कर ले, कभी लोटा मांझ ले, महान अमृत भरा हुआ समुद्र अमृत का मैं सब कर दू, हाथ भी धो लो, पैर भी धो लो, स्नान भी कर लो, पी लो, सब लो, एक भी हो जाए तमाम सर्वे सुप्रेदे सुब्राह्मण सुविधान, भगवान को जानने वाले ने कोई बाकी नहीं है, सब काम हो जाए, अब सब हो जाए वहां जाते ही नहीं, बड़ी इच्छा की बात है। थोड़ा थोड़ा सहारा दे उनका सहारा मानता है, गुण मानता है, थोड़ा उपकार करे तो उसको उपकार मानना चाहिए। मैं न माने नहीं कहता, वो तो कृतज्ञ होना ही चाहिए। जैसे कृष्ण ने उपकार किया तो गुण मानना ही चाहिए, पर भगवान ने कितना किया वो याद ही नहीं। जय कितना उपकार भगवान का, जिसको कोई गिनती नहीं, इतना जिसे उपकार किया, मानव शरीर दिया, मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, प्रकृति है, शरीर है, सब भगवान ने दिया। भगवान ने कभी एहसान करते ही नहीं, और ये कभी भगवान का गुण गाते ही नहीं। गुण गावे तो किसी की मांगता है, भाई दे दो ये दे दो, अरे अपना है तो अपनी मर्जी में रख लो, शरीर को रख लो, प्राणों को रख लो, मन बुद्धि को रख लो, इंद्रियों को रख लो, धन को रख लो, कुटुंबियों को रख लो, है किसी में ताकत? रख रहे कैसे, उसका है ही नहीं। ये माई अब बात कर दी है ना, पांचों थोक पड़ा था नकारों को से घट को चक चमक दिए आया था, तो पांचों थोक पड़ा था ना, तो मेरे को शब्द हुए दूसरों को है समझे जो चाहेंगे ना, घर की चीज है कोई कोई भाई बहन कह सकते हैं कि हमारे घर की चीज ये है? घर की कोई नहीं है, घर की चीज तो रखो पकड़ रख लोगा तो लाना आप जो बनाइए बनाइए तारी कितनी चीज तेरी है बोलो भाई, कोई श्वासों को रख ले, कोई मन को रख ले, बुद्धि को रख ले, प्राणों को रख ले, धन को रख ले, कुटुंब को रख ले, अपनी इज्जत प्रतिष्ठा को रख ले, तरफा तोड़े सब रख ले, किताब रख ले, जिसने दिया उसको याद नहीं, दी हुई चीज में तो ममता पर डेढ़ वाली तेरे ख्याल ही थी, गई बहुत बढ़िया है, बढ़िया तो गई, जितने देनी कितनी बढ़िया है, कितनी उदारता उसकी ख्याल नहीं। फिर भी भगवान देती रहती, फिर भी देती रहती, रक्षा करती रहती, घड़ी घड़ी का गोविंद राम जी चाहे सबकी रक्षा करते, छोटा हो बड़ा हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, दुष्ट हो, सज्जन हो, सबकी रक्षा राम जी करे। राशन करे ही नहीं भगवान, करे कि तेरे में रक्षा करी देगा, संसार कोई काम करे तो देव तेरे को मैं मन पशु ने मन को बनाया भाई मन बनाया एक कहानी हंसी की याद आ गई। एक वैद्य था जो साथ में आदमी रहता हो दुकान में, भाई सामान औषधियां लिया देर तो साथ साथ घूमता था तो वो नहीं मानता है, तो एक दिन वो रीस आदमी वैद्य जी को जो कहते रहे तेरे को कदा से मिनक बनाया है, तू मानता नहीं मेरी बात, जैसे तुमको क्या था, कैसे था, कैसे रहता था, खाने पीने को नहीं मिलता था ऐसी तेरे जैसा, और कितना मूर्ख था तेरे को समझाया, गधे से मन बना दिया, तो ये गधे वाला थे घर में, गधे से मन बना गए तो उसने जार किया कि महाराज आप गधे से मन बनाओगा मना, तो मारे दो तीन गधा मन बना दो बना देंगे, पैसा लगेगा भाई, मसाला चलेगा तो मसाला अपन बनाएंगे तो इसमें पैसा लगेगा, पैसा दे दो 100 रुपया दे दे, तीन गधा है ना बना अन्य बना दो, मैंने बना दो ठीक है दे दिया, मैंने पैसा पैसा कर दिया, मिला के बड़े अब बने हैं भाई, देखो मसाला चढ़े है अब बने है। एक दो वर्ष के बाद क्या अब बन गया कहा बन, अरे तू पहले आया ही नहीं, वो तो बन गया काम पर चले गए, वो तो काम पर तुम जल्दी आया नहीं, अब निकम आदमी कैसे रहे, वो तो हमें काम पर जाए तो कौन है वो जिन फ्री होगा तो हो नहीं देगा, केस बना है वो तो मॉल में बना हुआ लोगों छोड़ो पढ़ा रहा है समझे, वो है वो गधा है, और एक जो उस सुंदर है उसको पोस्ट मास्टर बना दिया, तो पोस्ट मास्टर में काम करता है वहां पर, एक को वकील बना दिया तो चला गया गांव पर, तो उसमें जाकर के अब तो ले लिया गए, तो जाकर के वो ले ले ले घास ले पहुंचा वो मौलवी के पास, ले ले ले घास खा ले। अच्छा वही के क्या कहता है घास खा ले, क्या कहता है, कहते महाराज कोई पागल है, ये पागल कैसे है, ये घास आजा आजा ले ले तू मारा होगा तो है ये बता खराब तू मेरा गदा है 100 रुपये लग जा समझे बनाने में, चल घर चल बोलता क्या है तू मेरा गदा है वो जार मास्टर था उसको जार गया रह रह तुष्ट तुष्ट घास घास आजा आजा ये क्या कहता है कि बना पागल है ये उसमें मौलवी से जाकर के तुम गधाएगा तुम मेरा गधा है उसी वकील पास गया जहां भाई वो पागल है जो कहते काटे निकालो धक्का दे भैर जी वो कहा महाराज जैसे क्या बनाया कि भाई तुम जल्दी आया नहीं मसाला सड़ गया ज्यादा ज्यादा सड़ जाने तुम मानते नहीं ज्यादा मसाला सड़ जाने क्या करे बताओ तो कभी समझ लिया अब मेरे एहसान के पैरों को मैंने पढ़ाया कहा समझाया एहसान अपने नौकर पर कहता है नहीं तभी तो कुंभार बेचारा बस में हो गया कह गया मसाला ज्यादा चढ़ गया तो मसाला ज्यादा चढ़ गया भगवान की मानते न किसी की बात मसाला ज्यादा चढ़ गया क्या करे तुम देरी से आया तत्काल द्वारा तेरे पास सो काम में लग गया गदे संबंध बनाया अपना कोई था पढ़ा हुई तो कहते मैंने पढ़ाया तेरे को तेरा ब्याह कर दिया तेरे ये कर दिया एक जगह की बात है जब देवरानी जेठानी लड़ी जेठानी थी बहुत बड़ी उसका देवर था ना उसको गोद में खिलाया हुआ भौजाई ने तो वह लड़ी जब वह कह रही था तू लड़ती है गए थारे कसम ने तो मैं पार्टी हो गए तो मेरे से लड़े तो मैंने पूछ रहे थे बीने वास्ते पाले हो भाई थारे वास्ते थारे पति ने मारे पाले हो मारी गोदी में पड़े हो जेठानी बड़ी अवस्था में तो देवर तो गोदी में रहे वही भौजाई गोदी में रहे बहन की गोदी में रहे इसी में रहेगी जो सज्जन बोले कि एहसान करती है कि तेरे पति ने मैंने पाला है तो इन पाले इन्हें करे और करे एहसान करे तो इन नवाज से पाले हो थारे वास्ते मैं पाले हो मैंने क्या बीनने वास्ते पाले होगा तुम्हारे से लड़े थारे पति तो मारे बोबा सुन गया मारे गोदी में मारे से पड़ी हो गए तो मेरे पर एहसान करे तुम्हें बीनने के वास्ते पाले हो देवर है बेटे की तरह हुए देवर बेटे की तरह हुए भौजाई माँ की तरह हुए तो पाल हुए तो माँ है तो बड़ी है बिंदी पर क्या एहसान करे उन्हें वाले थोड़े पाल हुए तो पाल जी का एहसान करे राम जी कभी एहसान करी भूल कर गई इतना बैठा हो कभी राम जी एहसान करी वो देखो थाने लुगाई बनाई है थाने मूर्तियां बनाया थाने यमुन बनाया थाने धनवान बना दिया थाने विद्वान बना दिया बना हुए भगवान ने भगवान शुभ करे पर कभी किसी जगह शास्त्रों में भी कोई आया कि भगवान ने क्रिया और किया हो एहसान किया हो कि तुम्हारे को मैंने ऐसा बनाया भगत मेरे मुकुट मणि यार बनाया भगवान का मेरे मुकुट मणि बनाया ये बात है मेरा तो भगवान भगवान ही है भाई न तत् समोस्ते भरे क्योंकि समान भी कोई नहीं है अधिक क्या होगा ऐसे भगवान याद करो सब देने वाला बहुत देने वाला बहुत कृपा करने वाला बिनो हेतु द्रवे दीन पर राम सरस को नाही ऐसो को उदार जग माही संसार में ऐसो कौन उदार राम सरस को नाही राम जी के समान कोई नहीं सब देते हैं और फिर भी भजन करो तो उसे ही देते हैं मदद करते हैं, भजन में महाराज मुक्ति दे गए, सत्संग दे गए, बढ़िया बढ़िया बातें भगवान ने वो अपने सुनावे, अपने पद पढ़ावे, मैं पढ़ा आप ही पढ़ो, आप ही सुनाओ, मैं भी सुनाऊ, सुना मैं पढ़ाऊ सब मैं सुनाओ, कला कौशल मैं सिखाऊ, ऐसी का मूल में किस गाय भगवान की तो है ही, अपनी लेर बस मैं ही करूँ, मैं सब जाऊ जो करूँ सब, तो अभिमान करे तो भी भगवान मैंने कुछ नहीं कह दिया। तो ऐसे दिन है और वो दिन दी है संसार के द्वारा वह तृप्ति नहीं होती, अगर ये भगवान की दी हुई मान ले और मान करके भगवान को ही दे दे निहार जाए, भगवान कहते सर्वस्व दे दिया, दीन होकर के अपने आप को दे दिया मेरे को, कितना बड़ा है अपने को दे देते, अपने को दे देते, यशोदा मैया को दे दिया अपने आप को, अब यशोदा मैया बंद है चाहे छोड़े कुछ भी करे, लाठी ले समझ जाएगी क्यों लाला तेने खाई माठी समझा, यशोदा समझा नहीं जाते कितना दे दिया अपने को तो भगवान सब आपको विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है, सत्संग है, सत्शास्त्र है, भगवत गीता जैसा ग्रंथ है, भगवान का नाम है, वे दिया थे पार जाओ, भगवान मानते ही नहीं, दी हुई चीज तो अपनी और देने वाला अपना ही नहीं, वो देखता ही नहीं किसी ने दिया रे भाई, कि दिया अगर हमारी है तो रख लो, है किसी में ताकत, शरीर को रख लो, मन को रख लो, प्राणों को रख लो, धन रख लो, कुटुंब को रख लो, स्त्री पुत्रों को रख लो, रक्ष होते हो गया, रख वैसा आपका है ही नहीं, दीवरी चीज है, ये गोद चला जाता है ना तो उनको ये माया क्या कर दिए, उधारा बेटा है भाई, उधारा बेटा है, उधर ही चीज हो रही है, कैसे आपके पास आपकी वह तो रहेगा क्या करें, संसार सुख रहता नहीं, अरे संसार सुख तुम्हारा है ही नहीं, भगवान का सुख तुम्हारा है, क्यों बाप बपोती ऐसा हमारे पिता का है उसमें धन लगे, संसार सुख तुम्हारा है ही नहीं, कैसे रहेगा तुम्हारे पास, अब उनको अपना माने, अब भगवान को अपना मानते ही नहीं, एक आदमी चढ़िया नाले ऊंचा नाले है खजूर है बहुत ऊंचा पड़ता है ऊंचा, तो चढ़ा अब वो यहाँ चले आ रहे घबराया और पढ़िया बार चकन सुन जबरा अगे कल की सब अजन कोथली हुई जैसी हो गई जो कि हे महाराज हे हनुमान जी महाराज मैं छूट जाऊ तो समान रोड सवा मन रो रोड चढ़ाऊ, वो सवा मन रोड चढ़ाओ पे गए मन को चढ़ाऊ पे गए पांच शेर को चढ़ाऊ पर सवा शेर को चढ़ाऊ नीचे नीचे आयो जो कि नारे चढ़ाऊ नीचे उतरिया जयराम जी वो चढ़ी जो चढ़ाई गए न चढ़ू न चढ़ाऊ काम से दुख वेशिया बैरी हो गया बैद आदशा है संसार की माँ बिना रहता ही गोरी माँ माँ सोए बोले इस माँ बिना रोन नहीं जाता माँ बिना रहते ही नहीं अब माँ लगी बुरी लुगाई रुपये में हो गया क्या कहते की बात है कि माँ जी ने काशी भेज दो काशी में मुक्ति है इस बात भेज दो नौकर भेज दो पास भेज दो अब मुक्ति है ना आप होते बैठा बूढ़े घर पर सोए बोले जगह माँ बिना रहता ही नहीं वो वे कहने लग गए कि माँ जी काशी भेज दो उसे प्रबंध कर दो नौकर रख दो साथ में जब बीमार गया तो नर्सा रख दो थाने पाले तो नर्सा रखी माँ बैठा कोई बताओ भाई कि माने पाए तो माँ नर्सा रखी माँ बाप बजे दो बैद मिला दो शर्म ही नहीं आती लज्जा ही नहीं आती लज्जा की अब याद ही नहीं आती कि हमारे को किसने पढ़ा है माँ कोई होती है चीज तो माँ नहीं समझता तो देखा हुआ है जाना हुआ ठीक तरह समझता है भगवान को क्या समझे सब उसकी दी हुई चीज है तो दी हुई चीज को तो अपनी मानता है जो अपनी नहीं है अरे ठाकुर जी अपने हैं उसको अपना नहीं मानता। अब 40 साल महाराज जयराम जी आदर्श है महाराज। तो भगवान ने प्रार्थना करो, हे नाथ भूलू नहीं, और हे नाथ आपने मैं आपका मन अपना मानू, ऐसी कृपा करो, ऐसी दया करो जिससे मैं आपको अपना मानू। वो भी मदद भगवान से मानो तो भगवान देने तैयार, वो भी मदद मानो तो भगवान देने को तैयार है, जो माने से उदार परमात्मा। परंतु ये देखते ही नहीं, मोरदास कराए नर आशा, दूसरों से आशा रहे वो देगा वो देगा वो देगा, हम भी देंगे, माइया रोटी देगी वो देगी। दूधाधारी के मन फिक्री, दूधाधारी दूध पीता है, जो सोचा लुटता है वो दूध का दवाता है, दूध है दूध है, उसे आशा लगेगा। अरे भगवान देते रे भाई, भूल गया भगवान को जिसने इतना अमूल्य शरीर दिया। दुर्लभ हो मानस होते हो, कबू करी करुणा नर दे ही देत ईश बिन हेतु सने ही, बिना हेतु सने करने वाले प्रभु कृपा करके मानस ही देते हैं। भूल गया, याद ही नहीं करता। अच्छा तो स्मृति मान भगवान के मेरे को याद कर ले, मैं राजी हो जाऊं, क्यों याद कर ले? अच्युत स्मृति मात्र यश्य स्मरण मात्र न जन्म संसार बंधात, केवल याद करे तो भगवान राजी हो जाए। याद ही नहीं करता, ये मानता ही नहीं कि भगवान ने तो दिया उपहार किया सब कुछ। जयराम जी ये कृतज्ञता है, वो तो कृतज्ञता से दुख पा रहा है, कृतज्ञ बन जाए सब राम जी का है बस, तो मौज हो जाए आनंद हो जाए। केवल ये ही कि भगवान का दिया हुआ सब भगवान का, बेटा पिता भगवान का, धन भगवान का, शरीर भगवान का, मन भगवान का, बुद्धि भगवान की, मैं भगवान का, अपने शरीर सब कुछ भगवान का, तो दयाल हो जाए। कितनी विचित्र बात है, सही बात है, मानते ही नहीं, देखते ही नहीं, इधर सोचते ही नहीं। ईश्वर जो है मोटो पिंड प्राण अरु अनजल दीना ताही भजे बन तोटो, ईश्वर जो है मोटो इसी जाता है, पिंड प्राण अनजल दिया ताही भजे बन तोटो। ये तो देखो महाराज कितनी आपने कृपा कर दी है, मेरे जैसे वो एक बात याद आई, सत्संग हो रहा था गोरखपुर में, श्री दयाल जी गोविंद का जो गीता प्रेस के उत्पादक संस्थापक संचालक संरक्षक जो कुछ कर दो उनके सब हुए, उनसे बात चली तो एक बात मेरे मन में आ गई। तो शेर जी से मैंने कहा, मैं शेर जी कह शेर जी कहता, तो शेर जी मुझे बात है, आप जो ऐसी बात सुनाते हो तो क्या ऐसे हम पात्र हैं? इतनी ऊंची ऐसी गहरी बात बताते हो, बड़ी सुंदर, तो आप क्या हमारे को मानते हो तुम पात्र हो गए? और आप मिल गए और हमारे को बात बताते हो, तो भगवान ने कैसे आपको भेज दिया और कैसी बातें सुनाते हो? हम तो ऐसे पात्र भी नहीं सुनाते हो। तो सेठ बोला, लड़की बड़ी हो जाए तो मैंने ब्याणी से पढ़े, बरसों को मिला नहीं मिले तो क्या करे, मिले जैसे चाहिए वजह फिर पढ़ना हो। तो मैं देखे मेरी बारी मिली है ऐसा तो क्या करे, छोरी घर में थोड़ी नहीं बड़ी हो जाए, क्या बात है सर। एक बार ऋषिकेश में सुनाया महाराज, आप इतनी बात कहते हो तो क्या हम पात्र हैं? वैसे तो कहा कि हमारी बात आकाश में रहेगी, जो कोई पात्र होगा सुन जाएगी हमारी बात, सुनी हुआ ऐसी बात है। अब कोई हमारे को पाले, माँ का बदला कूदे, वो छोरा दो कहानी की ओर कही है मैंने, विद्यार्थी पढ़ करके आया तो अच्छे अध्यापक थे, मास्टर ने कहा भैया देखो सबसे दर्जा ऊंचा माँ का है, मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम, माँ के समान दूसरा कोई नहीं, माँ की सेवा करना। तो मेरे बात जच गई, जो घर में माँ की सेवा लग गया। तो एक मित्र साथ पढ़ने वाला था, वो आ गया मिलने के लिए, मिलने के लिए आएगा तो माँ को जरा, माँ हमारा मित्र आया, हम एक क्लास में पढ़ते थे, तो बेटा हो भोजन करो। माँ ने दोनों को बेटा ही समझे चुनी है, बेटे का मित्र बेटा ही है अपना, प्यार से सबको भोजन कराया, बड़े प्रेम से मिले मित्र, फिर बैठ कर बात करने लगी। माँ अपने काम धंधे में लगी रही। आने वाले मित्र ने कहा कि तुमने क्या धंधा छेड़ा है, कोई नौकरी करते हो उसी किसी पद पर हो, क्या करते हो, व्यापार करते हो क्या? तो तुमने सुना नहीं, हमारे कहते थे गुरुजी अध्यापक जी कहते थे कि माँ की सेवा करो, तो मैं तो माँ की सेवा करता हूँ बहुत। मैं अवसर तुम याद सुना ही होगा ना, सुना ही सब। तो बस माँ जो कहे वैसे करता हूँ, माँ की सेवा करता हूँ, क्योंकि माँ ने हमारे लिए कितनी तकलीफ उठाई है तो उसका बदला चुका दू, पूर्ण हो जाऊं, इस वजह से माँ की सेवा करता हूँ। तो माँ का बदला चुका दू, ये माँ ने सुन लिया। काम करते फिरती है बात सुनी, छोरा कभी बात करेगा, छोरा तो चला गया और उसको कहा बेटा कहाँ माँ, जो कहते हाथ जोड़ खड़ा हो जाए सामने, अरे जो कह सुन काम करे, करता ही था अपने करने का अभिमान आ गया मन में कि माँ का बदला उतारू। आज तो बेटा मेरी गोदी में सो जाए, बड़ी खुशी है माँ की गोदी में, आनंदी बात है, माँ के समान है कौन हो। सो गया तो माँ थोड़ी नींद आवे ढंगा लगा दे, थोड़ी नींद आवे जगा दे, हैरान हो गया रात भर माँ नींद नहीं लगाती। अरे माँ ने कह दिया मेरी गोदी में सो जा, तो सो तो गया, पर ये कोई माँ है, नींद तो लगी नहीं देती, नींद जगानी बुरी बहुत लगती है। ये बड़े बड़े चोर डाकू होते हैं ना, उनको सरकार में सच बुलाने भी कहते हैं, नींद मत लेने दो, सुई चबाते रहो, नींद मत लेने दो, नींद होकर जाए आदमी की भाई मैंने ऐसे कर लिया है, मुश्किल बोलते हैं। नींद सबसे प्यारी लगती है, सोना ही पड़ता है आदमी को, नींद लेनी पड़ती, नहीं तो पागल हो जाए, नींद नहीं आओ तो पागल हो जाए, वो नींद नहीं लेने देते, नींद लेने नहीं रही। सुबह के शब्द में माँ उठी, जो मेरे को पीसा पीस पीसना है, गाय का धंधा करना है, माँ को तो करना ही पड़ता है, माँ उसके काम में लगी। छोरा जी अब ठीक है, अब माँ तो काम लगी, सो लगे तो रजाई उड़ा दी, सो गया नींद। माँ लाई मिट्टी के ठंडे जल का लोटा भर करके जाई तो कर दी दूर, ठंडा ठंडा पानी, अब नींद में ठंडा पानी कैसा लगे, ये तो गर्मी आ गई प्यास लगोड़ी तब ठंडा पानी, और एक नींद में पानी तो ठंडा पानी, सोरा हो गया गर्म, एकदम उठा तू माँ है, रात भर तो नींद नहीं लड़े दी, अभी नींद आई ठंडा पानी से, तो माँ हंसने लगी कि फिर हंस दिए, नींद नहीं दिल नहीं ऐसी माँ होती। तो माँ बोले कि बेटा तू अपने मित्र से कह रहा था अरे माँ का बदला उतारो, अभी तो एक रात का बदला भी नहीं आया है, तो छोटा सा दुरा तो हाथ मारे लात मारे मेरी नींद उड़ जाती, ऐसा तू करते ही नींद में, तो एक रात का बदला नहीं आया, एक रात और पेशाब कर देता था कभी मुंह पर कभी छाती पर कभी पेट पर, ऐसा भेजा तो मिलगी नहीं जगह, तो मैं सो रही तेरे को सो कैसे लाती, एक रात मैं तो ठंडा जल लाई हूँ बढ़िया मटकेरा शुद्ध, नाराज हो गया रात भर भी दी, तो एक रात का बदला आया नहीं है, अब छोटे से बड़ा कितनी रात का बदला किया है, तो ये बदला माँ का ही नहीं उतार सकता तो पिताजी परमात्मा का बदला क्या उतारेगा, बताओ क्या बदला उतारेगा। तो भगवान की कृपा तो मुफ्त में ही होती है, मुफ्त में पालन करते हैं, माँ को महीना थोड़ा दिया जा सकता है, माँ बाप पालन करे माँ को महीना दे दो सर, समझे महीना बांध दो माँ का, क्योंकि माँ ने हमारा पालन किया है तो हम भी माँ की सेवा करें, तो महीने बांधे माँ से हो जाएगी। कितने लगन से है, कितने प्यार से है, भूखी रह करके भोजन कराया है, घोड़े पर बैठा कर रोटी नहीं बार थू भर दे चबा चबा कर दिया, भूल गया ऐसी बात है। तो प्रत्यक्ष में उपकार करने वाली माँ उसका भी ये पासा प्रत्युपकार नहीं कर सकता, भगवान तो छिप छिप कर दे रहे, भले आदमी अपने जानते नहीं, उपकार करते हैं सेवा कर देते हैं, पर अपने में जानते ही नहीं, उनमें अभिमान आता ही नहीं हमने किया है, ऐसा आता ही नहीं, भगवान के अभिमान नहीं आता, संत महात्मा अभिमान नहीं आता, ऐसे माँ बाप के अभिमान कहाँ आता है, तो भी कभी कह देते हैं तेरे छोटा ही मोटा किया, पर भगवान कभी कहते ही नहीं, कभी सुना है किसी शास्त्र में पुराण में कि देखो मैं तू मेरा ऐसे मैंने तेरा इतना किया इतना किया, तो ही भगवान सब सह रहते हैं, तो ही उपकार करते ही रहते हैं करते ही रहते हैं, ऐसे उपकार करने वाले भगवान में लग जाओ भाई, समय मिला ये समय भगवान के चरणों में लगाओ, जो समय मिला है ये नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु याद करो, तो कितने निहाल हो जाओगे, कितनी विचित्र बात है, कितनी असली बात है, ऐसा है कौन संसार में, ऐसो को उदार जग माए, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरस को नाए, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, जितने नास्तिक से नास्तिक और पालन करते हैं सब भगवान की दी हुई चीजें सबके लिए मिलती है, अगर भगवान मन से विचार कर ले कि मेरी बात नहीं मानता है तो अन्न से इसकी भूख मिटनी चाहिए, तो अन्न से भूख नहीं मिटेगी, अन्न मुफ्त में, जल मुफ्त में, श्वास लेने की हवा मुफ्त में, एक बत्ती लेते हो ना उनकी मिट्टी इतना आ गया सब, जो बत्ती जलाओ तो कहते इतने बिजली का बिल आएगा, सूर्य चंद्रमा जैसे दे दिया, नदियां दे दी, गंगा जी जैसी, कभी बिल आया आपके पास गंगा जल दिया जाओ, इतना सूर्य का प्रकाश क्या दिन हो जाए चंद्रमा का, किसी के पास भी लाया भाई इसका दिया है, ऐसा नहीं करते आपके मन जाता ही नहीं, ये तो होता है सुनो होता है क्या होता है, और होता ही कोई है, विश्वासमात पवन पवते भीषो देती सूर्य, सास में लेगा पवन भी भगवान की भय से चलता है, सूर्य भी टाइम टाइम पर उदय होता है भगवान की भय, पिता अग्नि से अग्नि सब का अपना काम दी है, पृथ्वी अपना काम कर, सब भगवान के भय हो तो ठीक मर्यादा से काम करते हैं, नहीं तो मर जाया करेगी नहीं, आजकल राजकीय आदमी भी काम अपना मर्जी जो करते हैं, ऐसे बड़े सूर्य है चंद्रमा है समुद्र है पृथ्वी है वायु है, ये अपने मर्जी से करते हो, ऐसे नहीं है, चूकते नहीं, कभी देरी करी तो सूर्य भगवान ने अखबार नहीं दे तब तब सूर्यदेव होगा, इतने बड़े है अगर कर दे दो घंटा दे उसके आज गाड़ी लेट हो जाए हवाई जहाज लेट हो जाए, ये भी लेट हुए कभी देखा आपने, तो कितना बनाया है कितना टाइम तक काम करते है, भय भीत रहे सभी मृत्यु से भीतर भावती पंचम पांचवें मौत भी सबको मारने के लिए हरदम कठे, भूल में कोई देख लो 500 वर्ष का कि भूत मूत भूत मौत भूल गई हो, कब देखा कि मौत की भूल में रहेगी आदमी का दिखोने को सोने में छिपा हुआ, ऐसी निगाह रखती है महाराज, कोई भूल नहीं होती, अरे राम जी ने आप भूल ही गए याद ही नहीं करते, तो ही भगवान कृपा करते हैं, जैसी कृपा प्रभु तो अपना समय दिया है सही दिया है तो राम जी में लग जाओ भाई, एहसान करते हैं भजन करते हैं जी माला पीरते हैं गीता पढ़ते हैं इतना करते हैं, अरे शक्ति एक पूरा डोगरी पुष्कर पुष्कर देखते हो पुष्कर डोगरी बोले खिणायो के नहीं मैं तो खिणायो देखो कहते महाराज आप देखा किसने दिया ये मनुष्य शरीर, बताओ नाश आप कर सकते हो पर दे नहीं सकते, बंद कर दो पर दे नहीं सकते। कपुताई कपुताई काम में आई यहां पर जयराम ने समझे, घरी कपुताई है और घर की कुछ नहीं है, सब भगवान का दिया हुआ है, सब अच्छी चीज है सभी। नारायण नारायण नारायण नारायण ऐसी बात है।